ثوابی موضوع معاملات باواز الشیخ سید امیر حسین باچا لا ٹیم لے گی اور دا ٹیم ڈر مختصر دے درخواست کو اخبل بیان شروع کی استهدی ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم يا أيها الناس كلوا مما في الأرض حلالا طيبا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين وقال الله تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا زما عزت مند و حاضرین و مسلمانان ورونو اللہ رب العزت تیمنگ و تاسوتا و تمام امت تا د صحیح دین د سمج او پاغیبان د عمل کل توفیق رکھ زکا الحمدللہ داد مسلمانان وطن دے امنگ و تاسوتول الحمدللہ مسلمانانیو او د دیو جن مونږ او تاسو ته مسلمانان وای چې زمونږ او تاسو دا یقین دی چې زمونږ د دنیا او د آخرت کامیابی الله په خپل دین کی او زمونږ او تاسو ناکامی تباہی او بربادی هغه د الله او د الله د رسول صلی الله علیه و آله وسلم په مخالفت کې ده زمای عزت مند حاضرین او د ډیر لګ مختصر وخت د پاره الله رب العزت مونږ او تاسو دنیا ته لګیږي او د دې نفس زمونږ او تاسو د الله سره ملاقات دی او د هر نارینه او زنانه د الله رب العزت سره داسې ملاقات وکیږي چې بالکل مخامخ به الله ته ولاړ وي د دغه انسان او د رب العالمین په منس کې هیڅ قسم ما سوک ترجمان بنی او الله رب العزت د خپل بندگانو نه د دای د زندګۍ زما عزت مند ته پوس پکې چا تشپیت کال زندگی ملاو دا چا تاتیا چا تکم او زیاتا او الله رب العزت زما عزت مند زموږ او تاسو ته پوس پکې او خاص کردا خو تاسو اهل علم علماء نه اوري زمونږ استادو خوب نبی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرمائی میدان د محشر کی دیو سڑی قدم د زائن بپور ته نشی تر سوچ د پینزو خبر و جواب اللہ رب العزت تور کړي یو پائے کس شے دے عن عمری ہی فی ما افناہو اللہ وہی اے زما بندہ ما تا تو دمر عمر در کڑو دا ما توائے چی دا عمر دے پس کی فنا شوئے دویم تپوز زما عزتمند حاضرینو دا بکی وعن شبابی ہی فی ما بلاہو اللہ وہی اے زما بندہ ما تا تو زوانی در کڑو سترگو غگونو لاسونو خپو بدن کی قوت و طاقتو اے زما بندارا توائے ستا زوانی پس کی زر شوئے دریم تپوس رب العالمین زما عزت مند دا کئ د علم بارک به تپوس کئ چتا کم مسائل د علماء حق او د علماء کرام نو ری دیو په درسونو د قران کې دارنګې د جمعه او په نور او عزونو تقریرونو کې په دې د سمرا عمل کړه د علم بارک به الله تپوس کئ چتا په دې یعنی سمرا عمل کړه او دا یاد ساتئ نند کمزوری دو وجینا سمر سمر مسائل بار بار بیانی کی خمونگ داغی پروانے لرو اعلان کہ اللہ رب العزت سور پیرے قرآن حکیم کی قسم خوڑلے اللہ رب العزت قرآن حکیم کی سور پیرے قسم خوڑلے یو پاغ قسمونو کی آیات دو سور عراف داتم پارے دے چپائے کہ رب العالمین وئی اللہ فَلَنَسْأَلَنَّ الَّذِينَ أُرْسِلَ إِلَيْهِمْ وَلَنَسْأَلَنَّ الْمُرْسَلِينَ اللہ وی زما دے پخپل ذات عالی وان قسمی زبد و متیان انہ تپوس کوم نو زما دے پخپل ذات عالی قسمی زبد انبیاء علیہ السلام نہ تپوس کوم چتاسو زما وال دین دے انسانان خپل متن تر رسول او کنا او بیا به امتیانو ته ویجرت بیان کو نو تا دا ټوک غنل دا الله او دا الله دا رسول والا خبره دا تا ته ټوک یو غف شپ کارې دی چې تا په دې باندې عملی زندگی نه جوړول دا یو جن دا دمر لوی د فکر او د غم خبره وا حدیث پاک د صحیحینو کې راغله چې حجۃ الوداع کې نبی علیہ الصلات والسلام میدان عرفات کې او دیو لاک نوالی علماء لیکلی شل سلیری زرا یو لاکھ یا یو لاکھ دیر سو زرو پور کم و زیاد صحابہ کرام پا دی حج کی دا نبی علیہ السلام سر مرگریو دا دی عظیم مجمین نبی علیہ السلام تا پوسو کو چی دا اللہ غ دین و پیغام ماتا سو تا رسولو کنا نٹولو اقرارو کچی آو منتظر و رسولو آو تا یواز رو نرسولو بلکہ درا رسولو پورا حق دے ادا کو نو حدیث کی راضی نبی علیہ الصلات والسلام دا گت د شہادت اسمان طرف ته اوچت کا استر کی اوچتی کی وی زما ربتم گواشا دا بندگان نن پدی عظیم میدان کی چې میدان دا عرفات دا عرفی اور رز دا د جمعی اور رز دا اللہ دای اقرار کئی چستا وال دین ما دوی تو رسول نیو مزمائی زت مندو درم تپوس دی دی بارک بکی چی تاکم علم کڑو پاغی دی سمر عمل کڑو سلورم تپوس دا دے دمال بارک دو تپوسو نوائی وعن مالی ہی من این اکتسبہو سلورم تپوس بدائی چی دا مال دی سنگ گٹلیو تاثر دا دمر مالو خزانی وی دا دی سنگ گٹلیو نو پیزم تپوس بدائی چی دیو گٹلو نو بیا دی لگو لے کمزے کی نو دمائی عزت مندو د مال د گٹلو د لگولو باقاعدہ میدان د محشر کے اللہ رب العزت تپوس پکے دیو جن د ایمان او د توحید نفس اہم خبرہ اغه خپل معاملات د شریعت مطابق صحیح کول لی دمائی عزت آنن کتا سو خیالو کہ الحمدللہ مز گزارم ډیر دی حجن والا حکل نمبرم پک ناراضی الحمدللہ او زمو استاو دے ملک خروجم اکثر خلق نیسی قنن لیو دا پریشانی او دا خبکان خبر صدا چی 100% معاملات زمو گندے او یاد ساتئی چی کل معاملات گندے نو مسئلہ زمو استاسو ترغی پوری زمائی عزت مندو حلکی گینا مسئلہ زمائی عزت مندو ترغی پوری حلکی گینا چې کله زموږ استادو معاملات د شریعت مطابق شوی نه یو ډېر لوی مورخ اسلام تیر شوی لوی محدثو علامہ شمس الدین زہبی رحمہ اللہ تعالی هغه یو کتاب لیکلې داغینم د کتاب الکبائر نو پائے کې د حلال او د حرام د کسب باره کې یو باب قائم کړي یو باب قائم کړي نو هغه کې دا ویلي چې یو ځل په یو علاقه کې یو ډېر نیک عمل سړیو او دمر نیک عملو دا آغا چی دا آغا دا وجه نطول علاقی تا خیر رسیدو او دیر عبادات او آمال کول نو دا شیعاتوی نطول پریشانه کیوا چول چر دا خودن دیر لوی خیر پیلاوی گی او دا کی گیا کی نو دی مشر شیطان ابلیس تا دا کشران دا مشوری پتور را لے چر فلانی سڑی عبادت او ذکر او تلاوت او دعوت او تبلیغ مگر پریشانه کی چولیو نو مشر شیطان ولوی تاسو ګورئ معاملات څنګه دي ویګي په خبره باندې نه وی معاملات وی ګډ وډ دي ګندري به بس ځان دې سره کوي دا الله دربار کې قبلي نه ویګي په خبره او کله چې یو عمل د الله په حضور کې زمای عزتمند قبول نشي نو پاغي نتیجا او ثمر مرتب کیږي نه کار خیر نه پیلاوي کبه خیر پیلاو شو وا بشر پیلاو شو دیو جن کله سره ډېر عبادت کوي ډېر مز گزار دي لیکن زمای عزتمند په خېټه کې دي حرام نو د حرام د وجه نه زمای عزتمند سه عبادت د الله حضور کې قبلي کې نه د حرام د وجه نه مشکا شریف کې حدیث راغلی جلد اول کې وایي کې اوسره داسیو کې چنه روپي یا لس روپي دې د حلال او راجم کړی خو یې ور سره د حرام وکړه یو ور سره د حرام وکا او بیا په دغه باندې جامع واغستی په دې خراس کا کو کو اپ اخیټه کې پروت ته د دې انسان عبادت د الله په حضور کې قبلي غنا وګوره الټا مقصد مالې باز خلک داسي زموږ علاقه کې ډېر نیک سره نو چته دی او عالم دین نواور دل چیرې سره حرام خوري نو عبادت نه قبلي نو دا عالم چې دا مسله کوي د پاره کوي چې دا حرام پرېږه ناغداوی چربای سے قبلی گی ننو بس ورپسی موس پرے خو دینی ورپسی پرے ہو الٹا مقصد دا خبر ناغستن نی دی پکا چربای جون کی حرام نخوز سبری دے نشم او خیٹا کی حلال شدے نا نراش ورپسی موس کوا مرو جنی سا او مو تلاوت کوا مو لماو سرکینا نظم عیزت مندو دخپل عمل دا اصلاح کوشش پکار رہے دخپل عمل دا اصلاح کوشش پکار رہے بخاری شریف روایت تے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ د خپل غلام سره روانو ما خو خیال داو چې ان شاء الله مسئله توحید به بیانو خو دې مرګوري مسئله توحید بیان دنه چې بیان دا دې موضوع کې خو نه دغه بوایو ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ د خپل غلام سره روانو نا ته په غلاره کې اوسړې صحیح کو دې پرې خو زر لاړو اغنه سره واغست نو دوارو خورن نو سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ تا غلام وی چی دا سمو خورن تالا پتا دا سی وی دا ما پا زمانی دا جاہلیت کے کہانت کرن مالوی سی کہانت راتلوم نا کہانت دیلوی کنا دا کہانت گنڈ زمائی ذتمند و اقسام دی یو پا کدام دی وی راشا چی نصیب دیو گو رب دا زندہ زوانان ناپو ورسر سی کینی ورسرہ قسمت تی وی گورم تو دلوی استا قسمت کی داری استا قسمت کی داری دا زمائی ذتمندو دعوی کول دی دا غیب او دا زمانی تمام فقہ اکرام لکلی چی او سڑے دا دعوی کئی چی مال دا سبا دا خبر پتہ لگی زپا غیب پوئیگم نو دا یقینی کفر دے زمائی ذتمندو فتاوہ علمگیریہ کی لکلی فتاوی علمگیره کی لکلی چه او سڑے نکاح تڑی او امام عالم وی کنی چه بھائی گواہان شتا کنشتا نائی ورطوی بس اللہ و رسول گواہ دے نو فتاوی علمگیری آغا فتاوی دے چه دا داوران زیب علمگیر رحم اللہ پا دور کی پینز سو جید عالمان راجمشو چه غطول مفتیان و قاضیانو او دی 500 علماء او مشوراو کا یو مسله به پاس کړه قران او سنت پرانا کی نبی اوی وی مدال اورنگزیب لمگیر رحم الله په دور کې 500 علماء مشترکو طور سره چکم فتاوی لیکلی هغه ته وی فتاوا علمگیریه نو یې لیکلی چې اصله کافر شو ځکه الله خو هر ځای کې حاضر او ناظر دی په اعتبار د علم او د رسول الله صلی الله علیه وسلم چې گوا کو نه هم حاضر او ناظر و غلو پیږي خبردار دارنګي د دغه فتاوا علمگیری په حاشیه باندې فتاوا قاضی خان دی نا فتاوی قاضی خان کی نکلی چې د محمد ابن الحسن الشیبانی رحمت اللہ علیہ پر دور کی یو حاکم یو سڑے د شپې د خزی سره خبرې کولی نا خزی ولوی دا کار وکړي خاون ولوی نه وکړي چې خاون دې ډیر تنگ کو نو خاون ولو خزی لوی اولی ته په غیب پوئږي سن چې زوام مان وکړي او ته چې تا کړی غیب آو زه په غیب پوئږم خزی ولوی نو د خاون پزر کې شک راغې ساری د محمد ابن الحسن الشیبانی رحمت الله علیه نه تپوس وک چې ما خزه می خبرې کولې ما ولداسي وي خزر الداسي وي ناغه ولوي استاد خزه نکاح تا سره ماته شوی پدی خبر ادا کافر شوی نکاح بیا تازه کوي ویګه په خبره باندې صرف پدی خبره چې آو ز په غیب پوېږي ځکه قران حکیم کی نصوص قطعیه راغلی چې دا الله محبوب نو پویږي نو بل څوک څنګه پویږي حدیث پاک مشکا شریف جل لسانی کی راضی نبی علیہ السلام راغ موږ کولو نو سجدی له چتلو نو لړم د پاسه لاس کیو لړم اچي چلو نو جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم ته خود لاس د لاندې د لړم پته نه لګي بعض علاقو کی کہانت دام دے سوکراشی بیماری وی پتا خو تاویزونه شي او پلانی جه کی مقبره کی خخ دی ساپکور کی فلانه الماره او دیوار کی خخ دی امام الانبیاء و سید المرسلین ته لاس د لاندې د لړم پته نه لګي او دی پیریانو خاپیرو والا بابا لستا پکور کیو پیو مقبره کی د خخشوی تاویز پته گئی ځان رسول الله نړواندې کو قرآن دین کو ځان رسول الله صلی الله علیه وسلم نړواندې نبی علیہ السلام تزنه اوقات کی زمای عزت مند حاضرین مشکا شریف کی حدیث راغله ک سپلای پاکی وی کنا چون کی د مدینی منوره لارې پاکی وی او بیا د رسول الله صلی الله علیه وسلم تیزار نمونگا استاد سو گلارے گندری سپلائی ٹولی گندری سر مجھ پکی کی گی نا امام الانبیاء سید المرسلین پیزار پاکو نو نبی علیہ السلام یا حضر صحابہ کرام تا امامتی اور کولا مشکا شریف کی حدیث راضی نورو کتابوں نم ذکر کرے بلکہ محدثینو باب تڑے لے باب دے پہ بیان دے دی کہ چس صلاۃ فی النعال پا پیزار کی مسکل سنگری نو پموس کی زمائی دت مندو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم دخپی مبارک نہ پڑاؤ پیزار ویستو صحابہ کرام چوکت نہیں ویستو نو کل چی موزو شو نبی علیہ السلام صحابہ کرام توئی ما حملکم علی حاضر دا تاسو لی پانی و پیزارو نویستل اوید اللہ حبیب مو خطال اوکتل نمونگی حکم مدبر طرف نہ رغلے دکہ صحابہ خواہ خلقو جد رسول اللہ حرکاتو تے قتل پس آغا شان عمل کرو نبی علیہ الصلوۃ والسلام زما عزت مند ورته وی چې ما خود دیو جن دا پیزار ویستو چې زما په دې پانه کې ګندګي و خماله پتن و پلیتی و جبرئیل امین علیہ السلام په مسکراغ ماته وی چې حضور تاسو خو پانی چولی او پدی کې پلیتی دا رسول الله صلی الله علیه وسلم ته د خپل پانی پتن نګری وی راشه نو کہانت دیته وی چې وی دا تعویذونه رو باسم د غلاشی وی شي پته دراله فتاوی لمګیره کې دام لیکري یو سره وی یو شی چې رخصه غلاشی مال پته لګي امام قاضی خان لکلی نو فتاوی قاضی خان کی دا کسو کو دے کافر کی گی نو دویم سوال دے دا کرے جرا بازی خلق کوئی چیز پیریانو پزرے مونگا معلوم ہو وی بیام کافر دے پیریانو پا غیب نو پوئی قرآن حکیم کو صریحی کے سلک کری اللہ وی قل لا یعلم من فی السماوات والارض الغیب الا اللہ وما يشعرون ايانا يبعثون اے زما حبیب دی امت تدی وایا نو پوہیگی ہا مخلوق چ پاسمانونو کی او نو پوہیگی ہا مخلوق چ پز مکو کی پا غیب بانی سوا د اللہ نا او دمرا پتم دیت نشت دی مردگانو تا چی کلب دید قبر نرا پورت کولشی نو عرض مدعا کولو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ تا غفل غلام وی دا ما د جاهلیت په زمانہ کې سړي له کہانت کړو او دا کہانت وی مال خرات لوم نه دا غي پیسي پاتې وي نه دا مې غراړې او خوړې. ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سخت پریشان شو او خلک یې ګوته ورکا او کوشش وکړ چې سی خوړلی نو په زور الټای او قیونه وکړ او چې خو یقین راغی چې ما سه خوړلی کنا غره وته نو بیا وی الہ العالمین بس دغه زما وسو نور زما وس نشته. او سوچ پکار دې چې ورته پتم نواب په خطا سره زما عزت مند حرام خوړی دا دومره تکلیف ولې کړو. سوچ والا خبره وکړه په هیر باندې په خطا باندې یو حرام شی وخړو نو به داغي بارک دمر تکلیف له کولو چې هغه الټای کی. علماء لیکلي د دې صحابه کرامو د رسول الله په خبره باندې 100% یقینو د نبی علیہ السلام د خلی مبارکی نه وروتی چې کما غوخه په حرام وروټو کیدا نو د جهنم اور ته داغې تل لایق دی او د جهنم په اور وسفا کی. خبره کما غواخه چې په حرام روټو کېدا نو دا غي د صفایي د پاره د جهنم نظم عزت مندو علاوه بل زی نشته. دیو جن نظم عزت مندو چې مونږ او تاسو کوشش وکړو خپل معاملات نظم عزت مندو د شریعت مطابق خپل معاملات نظم عزت مندو د شریعت مطابق. دیو جن وګوره یو سره ډیر منځو نه کوي ډیر روجی نسی او کله ک په هیټه کې نظم عزت مندو حرام نو بیا د عبادت خن نی عبادت کی زمای عزت مندو غل عزت نی کوئی گئی خبر وانه و عبادت کی زمای عزت مندو غل عزت نی وی چکل سره حرام خوری او نن خو زمای عزت مندو معاملات 100% سری گندر. امام قرطبی لیکلی یو ذل حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ بازار تر وته نو بازار والو له وی وی سوق چیز مون دی بازار تر ادن نشو او د خرصول او د اغستو د معاملات او د شریعت مطابق علم نه حاصل کړي نو په دې بازار کې چې هغه خوري نو د سود نه بخوري. اوس دکاندار د خپل کلمه نه ورځي نو هغه لمز نه ورځي نو لین دین د کول خو غټه خبره. هغه وخت کې زمای عزت مندو امیر المؤمنین سیدنا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ ویلو چې سوق زمونږ د بازار تر وته او هغه د لین دین مسائل نه دي زده کړي نابد سود والا معاملات کوي. دیو جنا دکانداری زمینداری او سړې کوي ندای سنت طریقه حکم اس کم ځان پویل غواړي جبای خرصول او غستل سه طریقه دا خرصول او دا غستو سه طریقه او باز خدا الله بندگان الله دې رحم کی پم او تا سبحانه سریحی ور تپته او زمای عزت مند سود والا لین دین کوي سود والا لین دین کوي ورداد الله فیصله او الله فیصلی تجربی ضرورت هم دی دا الله رب العزت والا فیصلی تجربی ضرورت هم دی خو الله په خپل کتاب کې ویلي چې یمحق الله الربا ويربي الصدقات د سود والا کاروبار الله مټاوي بربادای تباکای او کم صحیح لین دین والا کاروبار د زکات او خیرات کم مال کی وی هغه الله بڑاوي. زموږ علاقه کې اوسړو ډېر پیسې روي سي بس بینک کې کې خلکو سره به خاندل او ډېر به خوشاله وي. وای سما نو کریمي مونږ دي میاش پس زمو 3000 روپۍ راکې خپل پیسې می غونډې پرتی پیږي په خبره وي پیسې می خپل غونډې پرتی یو شپې ته 5000 روپۍ چته ا میاش پس وزم بس مالا پوره لک جته جی تنخال نن داسې چې غسوال ته ناشته غار څخه ختم شو. بل زمو دستور به وي دوی لوی سرمایدار سره ډېر بولوي چې سود لین دین مکا یقینو کوي جنن دا غا لکونه کروڑ پتی ختم دی ارس ختم. بلکې بعض علاقو کې دي درکې مون پاتې کول ته ډېر لولي مالدار خره کی خو غلط کاروبار والا د مون دستور کو دړوان دی الله ذلیل او رسوا او شرمنده کوي. ځکه هر شی بدلیږي خو د رب العالمین فیصله زما عزت مند بدلیږي نه. دیو جن سود والا معاملات والا الله ذلیل او رسوا کوي هغه کاروبار ختمي نن دا باندونو مسله راوته دیکی سودم دیو جواری منا او اهل علم وی داسی دور چا دا پخوانو تیر شوی چی زنانم پاکی جواری کلی نن دا باندون داسی مسئلہ رو تا زنانم جوار کرے کے کور کی ورسر حضور لپی پرتین و اجدال سر پرتین و باندون دا پیوالا کا دیکھئی پا خبر اب آواز نیکان خلق کیوئی را بس دا چی دا چا پا قرس کرا کری یو دیر نیک سڑے ہو چی دا آغد نیکی جتا سلسو وام پینزل آکو باندی رو تو ناغه بس بیا مجبور شو دنیا هډر لوي لالچ ته کناغه حرام باندې هغه حجلم لاړو بیا غوري ثړې سنبالولې نشي چې اوزل ستاله کونه روپي روته داخلوې فتنه ده دا. الله رب العزت دې مال ته فتنه ویلي الله رب العزت دې مال ته سویلې فتنه ویلي او دو مد گمراه کیدو غره غټ وجه دا ده رسول الله صلی الله علیه وسلم مشکا شریف کی راضی بخاری شریف حدیث ته اخیرا نه خطبه چې داغه نه پس نبی رسول الله په منبر شریف نه ده ناس فقوه ابن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ وی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر تڑلے ہو پا ممبر کے ناس وی بیا چا پا ممبر انہوں نے لے اوی خلقو یو بندو اللہ ورطا اختیار ورکو چی دنیا کی پاتے کیے گی او کنا دنیا کی نا پاتے کیے نا غوی چیز دنیا کی نا پاتے کیے گم او ہا وشیخ ورکو چی کم دا اللہ صلی اللہ علیہ وسلم او ازماو استاسو لنبنے ملاقات و ازماو متیانو پا حوز دا کوسر بانے کی او زه په خپل منبر ناسیم د رسول الله معجزه وا ما ته د خپل منبر نه خپل هوس کړی زما استادو باندې ملاقات به په هوس د کوثر وی زه نه اریګم د دې نه چې تاسو به کافر شئ مشرکان بشئ بلکې زه اریګم دا چې د دنیا دروازې به در باندې کولاو شي او دغه دنیا والا ډېرې دل بستاسو د گمراهۍ سبب جوړ شي د دنیا والا ډېرې دل واسطاسو د گمراهۍ سبب جوړ شي نن تاسو ګورئ کنه دنیا ډېر شي ډېر سيزونه امت نه پیژندل تاو دے مشران نہ تپوسو کئی چتا میاش پس بچا ڈمانی اجرے لرا وصل پاگی بم ملیان او نیکان خلق خفو لیکن کل چ دی خلق پی سی او دولت لی دلے نن ہر کور د ڈم گرئی مرکز دے ٹھیک ہے خبر اوا اغه نیکان خلق د بچو د خپل بی بی اغه با حیا اغه چ د پختو د اسلام داوی کئی اغه د خپل بی بی د لور د خپل بال بشر یوزے د گمراہی چ وی تناس ٹھیک ہے خبر اوا او دا گمراہی طرف تا بچی پوزی یاد ساتے زما عزت مند کم کورنو کی جدا شیا دی دانو ای زما بچو کی بدین راش سمبر چ فحشی نو اذنان د دین از دک وی خبر وا زم دی در کی یو مرگر نا ہے اورج بیر وی یو خبر لب سوچ دی وی دا باز خلق خفکی گئی ما کور تا داشے وردن نکی داغی د وجن پ بچو کی فحش او بہائی راشی نو سبا دی وی پختونم ٹوپک راغستے خور او نور مڑکئی نو مړکول د پکار دی کدا لور خور پکار دی اخو په غیرت او حیا نه دن نه پکور کې وسدا دا د بی حیا شه دی پلار ور دن نکړ او کاور پسې بار راوته و مړکول وی د پکار دی کدی لور خور پکار دی څه ته مل کوي کنه خپل بچو سره زما عزت مند مو ظلم کو او دا سمره د بی دی نه شه علما کرام لیکلی وې دغه شان کې اوسړې زنانه پردای ته ګوري ډور خطرناک خبره نه ده سړی کې بهایا او سیر راشی یا زنانه کې ساویا یا ير راشی یو بل پوره کته لیدې نشي او د تصویر او د ټیوی په لیدو کې دغه خطرې مترې نشته بلکې دا خطرناک خبره او زمای عزت مندو تفسیر معارف کې لیکلی چې جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم یو ځل مسجد نبوي کې ناس او صحابه کرامو ته وي اے زما صحابه کرامو دارا توای ما خیر للمرأة المسلمه دیو مسلمان زنانه د پاره ټول نغوره شي سره صحابه کرام باندې نبی رسول سلام سوال واشولو ما خیر للمرأة دیو مسلمان زنانه د پاره غوره شي سره صحابه کرامو چا جواب ورنکو علی رضی الله تعالی عنہ ذکر تلاړم نو فاطمه الزهرا رضی اللہ تعالی عنہا تموی چنن خو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یو سوال چلی مو جواب ور نکړې شو نو غی زر زر ایتا بدا جواب ور کړو کنه چې بهترین او غره خبره د زنانه لپاره دا ده الله يرین الرجال ولا يرونهن چې دا زنانه پر دې سړی نه ګوري او پر دې سړی دای لره نه ګوري نو علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ زر زر راغه او رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم توئی دا اللہ حبیب استا دا سوال جواب میں روڑے او فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ جواب را کرے چی بہترین خبر زنانہ دا پار دادا اللہ یرین الرجال ولا یرونہن چی دی سڑی نوینی پردی او پردی سڑی دی لر نوینی نو نبی علیہ الصلوۃ والسلام صدقت انہا بضعت منی فاطمۃ الزہرا رشتیا ویلی دا زما د جگر یو ټکړه ده ځکه دا صحیح جواب نه ورکړي نن موږ کو کنه خپل اولاد ته پردی خیو او پردی پی ګور خپل اولاد ته پردی خیو او پردی پی ګور دا زموږ د علماء اجتماعي طور سره فتوا ده چې ټی وی قتل دارنګي دا خرصول او غستل دا کاروبار ټول حرام دی بلکې دی پورې کې کوم امام یا کم کس کدا ګوري نو دا غ امامتی مکروه ہے تحریمی دا مزور پسی نکی فاسق فاجر ہے زمائی زت مند چمنگ ہوتا سو سوچ او فکر کو عرض میں دا کولو چ خپل لین دین زمنگ ہوتا او شریعت مطابق دا بانڈو نو دوجے نا زنارم جواریا نہیں کئی دا سود لین دین دا گانو مسئلہ اور زمنگ ہوتا سو دا علاقہ چون کہ الحمدللہ یا ولا ردی کی داسی پزم کا پیسی اور کی آغا پیسی غونڈی پرتی ہے دا زمک خوری دا پہ اتفاق دا ائمہ و اربعو حرام دی او سود دے پا گانشی ویشی با اس قسم فائدہ نہ لے پا گانشی ویشی وانے با خس قسم فائدہ نہ لے او کہ اس نے تا چال شل در روپے اور کی دا غزم کا در شل در پشل در پرتی دی او تزم کا کرے اور ریوی دا سریحی سود دے پک دیرش کرتا زناو کی نداغی دم را سزا ندا لکد دی غیوی روپای جسم را گناہ دو بھائی زبت دم را گناہ دو سود اللہ دے مونگو تاسو او تمام امت مسلمہ دو سودی کاروبار نو سا دی ما و زما دو رسول طرف نتاسو تا اعلان جنگ دی او لما و لکلی دا اعلان جنگ گولی دی نو یا بسرے دا سود حلال گنی نو کافر رے نو کافر سره د اسلامی خلیفہ د جنگ اعلان بھائی یا یو سره مسلمان نے سود حرام گڑی خو کئی نو دتا باغی ہوئی نو اسلام کی دو بغات و دو باغیان و سرم شران سرے فاظنو بی حرب من اللہ و رسولی دا جنگ اعلان دا اللہ دا طرف نا اور دینا بلوی خبر اسی زمائی زتون و یو روپی حدیث کی راغلی یو روپی دو سود چی سڑے و گٹی او بل طرف تے یو سڑے 36 مرتبہ شپگ دیرش کرتا زناو کی نداغی دمر سزا ندا لکد دی غیوی روپی جسم را گناہ دو بھائی زبت دمر گناہ دو سود اللہ دے مونگو تاسو او تمام امت مسلمہ دو سودی کاروبار نو سا دی تاسی نور زمائی زتون دو زمان پلی معاشرہ کی خراب لین دین وی ہر معاملہ کی دا اہل علم دا صحیح عالمان نو زمائی زتون دو تپوس پکار دی ورنہ یاد ساتھ کچری لباس حرام وی زمائی زتون دو خیٹ حرام ہے خیٹ کی حرام وی وخا ٹکی دلی دا حرام نئی نئیس یوشے دا اللہ پا حضور کی زمائی عزت مندو قبلی گینا نبی علیہ السلام نا مسلم شریف حدیث تے دیو کس واقعی ذکر کولا وی او سڑے بھائی اگت سفر بے کڑے دا جہاد سفر دے دا علم سفر دے دا تبلیغ سفر دے دا حج سفر دے حج عمرے تلار دے او سرطور سر دے اخپی اب لخپی دے دیر پستڑے دے او اللہ طرف تے اللہ سپورت کری خدا اللہ رسول و ملبسه حرام و مشربه حرام و غذی بالحرام فانا استجاب لذلك د ته جامد حرام نه دی خوراک اوس کا کده حرام نه دی ټول پرورش د حرام نه شوی نو دیک بیت الله شریف کی ولاړ دی دیک میدان عرفات کی ولاړ دی خدا حرام د وجنا زما عزت مندو د دعا الله رب العزت نه قبلې نه حرام د وجنا الله رب العزت د دعا نه قبلې د حضور صلی اللہ علیہ وسلم خدا شان و زمائی عزت مندو یو ذن نبی علیہ السلام تا طول اشپا زمائی عزت مندو خوب ورنہ نوم المومنین عائشہ صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ قربان انہوں کو طول اشپا تالو خوب درنہ گئے ویمائیو کجور اللہ رہ نراغستے وا عوام خوڑلی وا دی سوچ و فکر کم چیسے نا چت دا زکاة و دا صدقات و کجور نوا دا غیوی کجوری دا وجنا ټول شپه شو گیره کی تیر شوا او جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم زمای عزت مند پریشان حضرت سعد رضی الله تعالی عنہ ډیر لوی جلیل القدر صحابی سعد ابن ابی وقاص یو په فاتحین د اسلام کې زمای عزت مند هغه علاقی چې فتح کړی او پائے کې دادې او داد نبی رسول اسلام په ماما خلی کې مراد له سعد ابن ابی وقاص رضی الله تعالی عنہ او دا ډیر لوی شان والا صحابی دی د په دور کې کله چې جنگ وو نو دشمن کشتۍ مشتۍ متختولې او دریاب ندی په لرې پاتې شو نو دې په دې فکر کې وو د دې په خپل خیمه کې د شپې خوب ویني چې زما دا صحابه کرام فوجیان په دې سمندر داسې ور روان دي لکه په اوچ ځمکه چې سونه روان دي ساری جرنیلان روغتل دا خپل خوبی بیان کوي ورته وي بس حکم کوه نو چې حکم وکړو شپږ سوا سونه ډومبنې پس دریاب ور واچولې شو او داسې په دریاب روانو زما عزت مندو لکه اسونه چې په سړک روان دي چې کله پورې شول دشمن وي دا لا څنګه عجیب فوج د تشه هیبت د وجه نه وتښتېد حافظ ابن کثیر البلاغ النهایه کې لیکي چې چې ټول مجاهدین بار شل پورې شل نو وی چې چا څه سامان خو نه پاتې شو. یو مجاهد وی زما د اوبو سکلو د لرګي او پیاله واغه دریاب وړي نو دریاب ته حکم کو وی د ټول خلکو سامان دی ډوب نو کو ماته بل خلک پی غور را کوي نو یو چپر آلا او هغه پیاله را او هغه لاسو کې را واغست. حضرت سعد ابن ابي وقاص رضی الله تعالی عنہ هغه صحابي او چې کله به سختی رااله د نبی رسول اسلام دعا کړو چې الٰه العالمین رضا دعاګانې قبول وا دې خپل نبی علیہ السلام تراغلو الله رسول ما تا د الله په حضور کې دعا وغواړه چې دا الله نس غواړم بس الله قبول کړي. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته سو یا سعد اطیب مطعمک تکون مستجاب الدعوات. اے سعد خپل خوراک او اسکاک دې پاک کا خپل خوراک او اسکاک دې پاک کا بس دعاګانې بجې الله په حضور کې قبول کړي. زمای زکوند د نبی علیہ السلام په نسخه ملک او رسول الله لازم پورته کړ وی اے زما ربا سات چې لکله غواړي نو تور لقبله. زمای زکوند کو چې موږ او تاسو خوراک او اسکاک حلال شي اسکاک زمای زکوند حلال شي نو بیا زمای زکوند زمون روزي دا ټول بد الله په حضور کې زمای زکوند قبلي بل چې موږ او تاسو زمای زکوند په خپل اعمال او عبادت او غم او خادای کې د رسم او رواج نه ځانو ساتو. ورموږ او تاسو کلمه کې دوه خبرې کړې ما طرف ته وایي ګورئ لا اله الا الله محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم. ور تاسو ګورئ موږ د امام په نیت تړو کنه اوس کې او مقتدی داسي چې نیت امام په سي تړلې او نو رکول لاغه په سي دي نه سجدي لدی او کله یو خابل خاګوري نو په دې معاشره کې خلک غلب وقوف ولې ونی وي پیږي خبر باندې دای پورې تاسو علماو نه اوریدلی چې کوم سړی امام نه سجدا مخکې ورستو کی دي. نبی رسول الله وي دی یری کړه چې دا اثر الله د خر غونته وګرځي. علماو لیکلي حیوانات خنورم ډیر نو دا د خر سره تشبیه لري ورکا وې په تمام حیوانات چې نو دغه مخکې امام نه کړ نو زمای د کوم اندازه موږ استاد یو د موږ امام نه یو زمون د ټول زندګۍ امام دی غسوک دی جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم. مونږ په غم کې په خادای کې په شکل او صورت کې د الله د رسول پسې زمای عزتمند اقتدا کړو. به حیثیت مسلمان زمون شکل به د شریعت مطابق وي زمون او غم او خادی دا به زمای عزتمند د شریعت مطابق وي. تاسو ګورئ نن مونږ داوا کوو د اسلام او وعده کول سنت طریقه ده لیکن پای کې سورې ډزې ډزې او بیا داسې وادل خو مونږ پښتانه وادن وایي چې پای کې ډنګ ډونګ او ډمان نی که چېرې داسې یو واده وشي چې کې ډنګ ډونګ نی نو دا غم دی او که واده دی خبر به دا وایي غم دی او که واده دی. نو بیا داسې واده کې زما عزتمند چا په ډنګ ډونګ وشي په رسم و رواج وشي او د هغې نه سبا بچي پیدا شي کې بس خیر نه چې واده زما عزتمند زموږ استاسو د سنت طریقې مطابق واده د سنت طریقې مطابق وي چې پدې کې موږ وتا سنې زموږ د پښتنو واده چې نمیاش مخ کې غي ډنګ ډنګ شروع او زنانه سندري و یو دا وي ګوره د زنانو आवाज زمای عزتمند د علماو د قول مطابق چې کله فتنه خطرې نو عورت ته هدي وجه نه ګوره دا تلاوت پتی ځنې شي کولې دا اوس تکبیرونه تیر شول کنه تاسو له علماو ویلي چې ګوره سړي به یو ځل پتی ځوي نارینه به تکبیرونه وای خو پکلار وای دا ولي وای پکلار وای ځکه د دې د आवाज عورت ته نو چې کله دا قران پتاوه نشي ویلې اذان نشي کولې نو دا ډنګ ډنګ والا आवाजونه څنګه پتی ځتی ځکه بل دا زمای عزتمند یا باز خلک وای چې دا ډنګ ډنګ دا دي مولیانو یې څه سخت کړي دور څه خبره نه ده نو دا دین د مولیانو نه دا ډنګ ډنګ چې په کور کې کیږي ټیوی په کور کې دي سره باقاعده پزړه کې د بيدینې مرزونه راځي. بخاری شریف کې واقعا راځي مشکا شریف هم ذکر کړي نبی رسول الله په سفر کې روانو د نبی علیہ السلام غن شاعرانو یو پکې شاعر حضرت انجش رضی الله تعالی عنہ دا خوان چې کلستړی شي کنه خوان کلستړی شي نو دایتا شعرونه شروع کیږي نو هغه سره دای په مستۍ کې راځي نو سفر ډیر کوي او هغه یو کتاب کته نه وی دا کله نه شروع شوی و نو یو غلام سو نقصان کړو نو مالک راغې د جاهلیت په زمانہ کې ابتدا د دې راغ وخت نشي و مالک راغې والو ټکولو نو باز ظالم مالک وی نو هغه داسې کو چې په دې ګوته ولا چکوله ګولو ګوته ولا وخړه بیا په سفر کې روان شول نو هغه چغې والی زیرګی کول دا هغه زیرګو د وجه نه هغه اوخ په مستۍ کې راغې هغه وخت نه پته ولګی چې دا ترنم او شعرونو سره خدا او په مستی کې راځي. هغه وخت نه دا ترتیب شروع شو. نو خان ستړي شول ان جشر رضی الله تعالی عنہ شعرونو شروع کړ. تاسو سوچ کوی خبره لا چې یو صحابي شعر و یا بسمره د ادب نه ډکی خبره له مخیال نه سي صحابه خلوی مقام دي او بیا چې د حضور صلی الله علیه وسلم په موجودګری کې وای دا الله نبی صلی الله علیه وسلم موجود دی او صحابي شعر وای نا بسمره د ادب شعر وای او په دغه سفر کې د نبی رسول سلام سره زنانم دي. نو کله چې صحابي شعرونه شروع کړ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته سوای دا الله رسول ورته وای روه دا کیا ان جشتو لا تکسر القوارير اے ان جش چپشا شعرونه موایا دا شیشی ماتوما زنانو ته د کمزوري د وجنه شیشی وې دای د شعرونو د وجنه فتنه کې ماچوا دا الله د نبی په موجودګرۍ کې دی او صحابي د شعرونو سره که زنانه په فتنه کې واقع کیږي نستاو زما دی دور کې چې دا سکی دي سره فتنه کې واقع کیږي کنه واقع کیږي صحابي ته د الله رسول وای روه د کیا ان جشتو لا تکسر القوارير اے ان جشا اے ان جشا غلی ش شعرونو موایا شیشی ماتوا یعنی زنانه په فتنه کې ماچوا دا د بدکارو دا ډنګ ډنګو سرنا د بدکارو سره د ډېرو بی دینو زما عزت مند الله سمای د ډېرو بی دینو سکه بلکې تاسو کو علما سره درس کې ناش شي کنه نو تاریخن علما لیکلی وی لومبنه چې د زنانه او د نارینه دا فتنی او دا ګډ وډ زندگی شروع شو نو شیطان شپېلې غګول سره دا را جمع کړی ویږي په خبره باندې بل څه ترتیبي ولا یو ځای کولې نه شول شپېلې پیدا کړو ابتدا د دې رسوا ابتدا د شپېلې نه کړو د دې وجه نه زما عزت مند چې موږ تاسو سوچ او فکر وکړو او دا الله رب عزت دین طرف ته متوجی شو که غم دی او که زموږ خادی دا چې زما عزت مندو هغه د شریعت د اصول مطابق موږ تاسو شو یاد ساتئ موږ تاسو کلمه کې ویلي کنه چې محمد رسول الله صلی الله علیه وسلم به حیثیت مسلمان زموږ تاسو واده به د سنت طریقې مطابق وي به حیثیت مسلمان زموږ تاسو جنازه دارنګې د وړوکي د پیدایش نه راواله تر مرګ پورې ټولي طریقې به زما عزت مندو د شریعت مطابق د شریعت مطابق وای نو الو زما عزت مندو موږ تاسو لا کامیابی حاصلې دي شي چې د سنت طریقې مطابق زموږ ساده طریقې سره غره ودونه موږ په ودونو کې شورا زما عزت مندو فضل خرچې کو هر سړی په ځان قرضدار کې یو ګره جایز خرچه ده. حدیث کې راغلی وای سو قرضو د خلاصولو الله وعده کړي د سو قرضو د خلاصولو الله وعده کړي. یو دا چې دلته یو مسلمان دې سو کې پیجنینا وفات شو او دا هغه کفن دفن لپاره یو سری قرض را واغستا د دې قرضې د خلاصولو په الله تنظیم کړي. مشکا شریف کې حدیث راغلی دیم هغه قرض ده چې یو سړی دی او د ګنا نه یریږي او دومره قرضې را واغستا جایز جایز چیرې په وادو کې نو دې قرضې د خلاصولو به دغه ګناه الله باندې بس کړي. وکدای چې دې ټول کلی لوس نشتا او روټۍ ورکړي د نبی علیہ السلام په بازو ودونو کې دا روټۍ موه چې معمولی غونته ستوان متوان او کجوري ودا ولي ما ډیرو صحابه کرام وعده کړي نور خلق لا پرې چې رسول الله ته نو خبر عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ او مالدار سره په تمام صحابه کرامو کې مالدار ترین صحابه نبی علیہ السلام چې کوله وفات کیدلو بیبیانو ته ویو دا رسول الله معجزه وی زمانہ پس چې مال بدر باندې تعالی ان کوي او مال بدر باندې قربانی کوي نو بسو کی عبدالرحمن ابن عوف رضی الله تعالی عنہ دا غو په مناقبو کې راځي چې هغه نور سخاوت یې سکه یو ورځ باندې ډیر زر غلامان آزاد کړو یو ورځ دوی ته خبر وایي یو ورځ باندې سکړو دا داغه دی یوې ورځ 30,000 غلامان زما عزت مند آزاد کړو من به یابو کی ون کې تکلیف دی لنی عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ زمائی زتون دماغ طرف سے توجہ کوئی عبدالرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ عنہ وعدہ کڑیو اور نبی علیہ السلام لپتہ نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم داغ پجامو رنگ ہونتے ہو کتو وعدہ والا ما نبی سرنگ لگولو وی تاہو لکا وعدہ کڑی وی آو وی کم دے کلی کڑی وی انسوارو کی او زنانا سرا وی خمو بانے سے ولی مخوخ رو کرنا وعدہ کڑی اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام ته سورہ نږدې او نبی علیہ السلام ته پته نشته ساده طریقې سره زما عزت مند چې موږ او تاسو خپل زندگی کو ځکه هم او تاسو سره تکلیفونه جوړ شي ځان له زندگی په زور غرانه کړی نو تاسو ګورئ دی محله کې څومره خلک دی خو په جمع کې امام پسې د اقامت کولو والے سکنی ولې زندگی مشکلات مزان له جوړ کړی مشکلات مزان له جوړ کړی چې بچی په ختنه دور لګاو په واده دور لګاو په غمونو دور لګاو نو زندگی مزان له غرانه کړی او زما عزتمن دو رسم او بدعت دا ګوره ډیر لوی ګناه ده رسم او بدعت ډیر لوی ګناه ده دومره لوی ګناه ده چې په ورځ د قیامت یو سړی بدعت کوي الحمدلله تاسو سره علما دي د بدعت تعریفونه در لکې یو سړی بدعت کوي د حوض د کوثر د وبونه به زما عزتمن محروم وي تاسو غو مخ کې واوریدل د امت مسلمانو باندې ملاقات به د نبی رسول سلام سره کی په حوض د کوثر وکړي نو دا امتیان برا روان وي او رسول الله صلی الله علیه وسلم په وبس کوي او دیل سوچو کئی سمر قدردان بای اغا ملما چوبو ورقولو والی جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اللہ از امگا استاس و نصف چی سمبارک بای اغا خلق چی رسول اللہ پلاس و مبارک سکے پلاس و مبارک و لوبور کئی نو سکسان براوستش دا غید اللہ سخونا بای رناخی جی منزون بیکڑی نو چکل حوز ترانیز دیش نو فرشتی بے اوشڑی نو نبی علیہ السلام بچگی کی اسے حابی اسے حابی زما مرګری دی زما مرګری دی ما طرف ته راولے نو فرشتي ورته وی اے د الله حبیبا تا ته پته نشته ما احدثو بعدک د ما احدثو بعدک مفسری محدثینو دو ترجمه کړي تا له پته نشي چې تا نه پس دای په دین کې څه پیدا کړي وای دا باغ خلکې چې د اسلام نه مرتد شي وی کافر شي یو قول لري چې دا باغ خلکې چې په دین کې نوی نوی طریقې راځي دیو عمل یو طریقه در رسول الله صلی الله علیه وسلم په دور کې نو نن یو سړی کای دین ورته وای کار خیر ورته وای او رسول الله صلی الله علیه وسلم نه کړی صحابه کرام نه کړی په دی خیر القرون کې نو نه دته زما عزت مند پیدا توای وګوره میدان د محشر دی اغه زید رحم کول دی خدا الله رسول ورته حوض کوثر سر خیرو کی فاقول سحقا سحقا لمن غیر بادی زبو عام الله هلاک او تباہی کی چې چا زما نفس زما دین بدل کړي چې موږ تا زما عزت مندو رسم و رواج او بدعات او پس روان نشو بلکې په هر یو شي کې موږ او تاسو سنت طریقو لټو خوراک سکا کې ناس تپاست کې پجامو کې پغم کې پخادای کې هر یو شي کې زما عزت مندو چې موږ او تاسو کو طریقه د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم لټو او موږ تاسو ټول دا داوا کو چې موږ د الله رسول سره مینه وکړو او بغیر د الله د رسول د مینه او د محبت نه زمای عزت مندو مونږ او تاسو له ګوره کامیابی حاصلې دې نشي خو په مینه کې ګوره هغه سړی به زمای عزت مندو رښتینه چې پچا کې تابعداری وي د جناب رسول الله صلی الله علیه وسلم او د یو سړی شکل اخلاق غم او خادي بلکې په طریقه د نبی علیہ السلام چې یو سړی شرمیږي نو دیکھ ډیر داوه د نبی علیہ السلام د محبت کوي خو په دې محبت والا داوه کې دا سړی سره دې دروژن زمای عزت مندو محبت والا دعوه کې بمږ او تاسو ال رښتینی نیو چې زموږ شکل زموږ اخلاق زموږ غم زموږ خادي دا ټول زمای عزت مندو د شریعت د اصول مطابق وي الله دې موږ او تاسو ته توفیق راکړي چې زموږ غم خادي دا د شریعت د اصول مطابق شي دا نه کوي چې بعضی خلکو الحمدلله استاو د ملک هډیر کار وشو که صحیح طریقه ولخه نو جواب دی وي دعا نه مې منې کوي که خیرات صحیح طریقه خې وي خیرات نه مې منې کوي حالان کی زمای عزت مندو هر یو شی په شریعت کی اشتا خود شریعت مطابق به کې درسم رواج مطابق به نه کې درسم رواج مطابق به نه کې لکه آباد علاقو کی دلمبئی رزید خیرات عادت استا د علاقې کی بنی یا کی دې شي جیوی دل تکي دلمبئی رزید مړ کور کی پروت وی اسی کتاب سوچو کی دا پختونم خلاف خبره دیو سړی پلار مړ دې مور مړ دا او تر ازا کر روټی خورا پختوم دا خبره نه برداشت کړه بلکه کسړه د دین اسلام نه علاوه عقل په موجب وګوري نوم دیوانه غم ده دیوانه درد ده نن ولته ورکا وکدا طریقه چاله خې کنه ناوی وای خیرات نه مونږ نه کوي اعلان کې دا د رسول الله او ډیر درمن سنت دي دا اتم کال نه دا سنت شروع شو د نبی رسول الله صلی الله علیه مبارک نه جنگ موتات صحابه کرام لګلو د نبی رسول الله د ترزوی پای کې شهید شو حضرت جعفر رضی الله تعالی عنہ او دا یو لاسم کټ شو بل لاسم کټ شو او نبی علیہ السلام فرمایلی چې ما جنت کې قتل او د دې دواړو لاسونو په زیور ته الله وزر ور کړی نبی علیہ الصلات والسلام ته خبر راغ مسجد نبوی ته چې دغه شان په جنگ موتا کې دور دور صحابه کرام شهیدان شوي او پائے کہ عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارنگی حضرت زید ابن حارثہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دارنگی زمائی عزت مندو حضرت جعفر رضی اللہ تعالیٰ عنہ تبلیغ والا دوستان وہی کہنا اگرچہ حدیث دے جہاد فی سبیل اللہ بارک رہے وداغی پو عموم کی نورم دے دین کارون داخلی گی. عبداللہ ابن رواحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ رسول اللہ پدی کی رخصت کرے ہو نو نبی علیہ السلام پیشنگوئی داو داد رسول اللہ معجزہ و چدا با شہیدان کی گی نو دووی چاسم شہادت ملاوی گی نند جمعی و رز دا زما سورلی تیز دا زبا دا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سر سو کم مزبو کم نبی علیہ السلام چی مزو کو ورد سنت طریقہ و دا رسول اللہ حکم دمر لیوی گی نبی علیہ السلام ورتے تما لخر کے لے گلے نہیں یغوی دا اللہ رسول زما سورلی تیز دا وز لخر را گیرولشم ماوی دا رستنے دی جمعی مزد دا خوبتا سب سے ادا کم وی سمر بدر نا لخ کر مخ کے تلے وی نی مرض بتلے وی نی بنی مرض جنت ترس ور دن کی دا اللہ دا رسول یو ڈیر لوی شاعر او دا ڈیر خواگ شیرو نو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ردا غ شیرو نخ پلم کلے یو زن نبی علیہ السلام خندقی چکنستو کن جنگ خندق نو رسول اللہ ام پاکی خارے ہوڑے او دا عبداللہ ابن رواحا غ شیرو نوی وی اللہم لولا انتا مہتدینا ولا تصدقنا ولا صلینا فانزلا سکینة علینا وثبت الاقدام الا قینا ان الاعداء قد بغوا علینا اذا ارادوا فتنة ابینا ابینا ابینا دادری والا صحابہ کرام پے در پے زما عزت مندو شہیدان شو نبی علیہ السلام ته خبر راغ استر کو مبارک نوخ کی روانه شو ته کډیرو صحابه کرام پس نبی علیہ السلام جړی دا مستقله مسله و چې صحابه کرام پس نبی علیہ السلام جړی لیکنه نو ډیرو صحابه کرام پس رسول الله صلی الله علیه وسلم سکړي جړلې دی موکه کې جړلې او بیا د خپل تر د زوی کور تلاړو نو دا غی یتیمانان بچو مور خایسته کړی وغه جولې کې روچت کل نغی اطمینان لچو کتل بیا د سترګو نوخ کې روانه شو نو مور اراده نبی علیہ السلام ته ویلې وی دا شان خبر راغلی دی والد او داسې نور ډیر صحابه کرام شهیدان شي دا د رسول الله د طرز یو نو د کور دای د کور نه راووتو مشکا شریف کې را دی ترمذی شریف کې را دی ابو داود شریف کې دا روایت راغله دا غی د کور نه راووتو او نیغ نبی علیہ السلام خپل کور ته راغله او ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها ته وی وی اسنعوا لآل جعفر طعاما فإنهم أتاهم ما يشغلهم تاسو د جعفر غ بچو ته روټۍ تیار کئ ځکه دی ته داسې غم راغلی چې دی د خپلې روټۍ تیارولو نه غافله کړي دي تا سنت دغه وخت نه شروع شو او بخاری شریف باپ امام بخاری تړلې ام المؤمنین عائشه صدیقه رضی الله تعالی عنها یو طعام به تیارول هغې ته تلبینه وای په شودو کې به تیار کو وی دا چې دا په چاغم راغلی د زړه له ټکور رسی نو سنت طریقه دا ده زنانه دې روټۍ تیاره کړي په زنانو دې وخورئ نارینه دې نارینه غم والا ځان سره کینئ ودې خورئ پې مجبوره دي کې غم دې غلط لیکن موږ دا طریقه جوړه کړي چا کر وخورو کوئی په خبره باندې او که په طریقې پوهې نو لنډ جواب دا دی وایي خیرات نه مني کوئی په خبره خیرات چې نه مني خو مسلمان نه دی خو زما عزت مندو خیرات په هغه طریقه دی چې کومه طریقه جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مون دے خلق کو ډیر لوی عجلت وی ډیر لوی عجلت وی زمای عزت مند زمون پدی خلق کو کی معمولی خبر باندې کپوی نو غی ته بس دا رنگ ور کی ویدا فلانے شی نه منی پدی په خبر باندې اعلان کی او شیب په سنت طریقہ کی نی اوا بت نه کی نو بدعا نه منی پدی په خبر باندې اللہ رب العزت زمون استاد او اعمال او اخلاق دا ټول زما عزت مندو د شریعت د اصول مطابق کی او خاص کر دې مرګرو چې سوې چې موږ او تاسو خپل معاملات او د صحیح کولو بارکه زما عزت مندو پوره کوشش وکړو دې وجه زما عزت مندو هغه حلال پاک خوراک توام سره چې تربیت کله زما عزت مند وشي د عبادت او توفیق الله رب عزت کړي. امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ دا غواله سے واقعا په موریدی داسې خلکو په کورونو کې وعده چې خلک پیدا کیږي چې امام صاحب امام ابو حنیفه رحمۃ اللہ علیہ فلار چت پیو باغ کے سو زمائی زتون دو پیو باغ کے نوکر نی ډیر مو د پس مالک راغه ولوی او خوګه غونتی می ورو شو کو ویګه په خبر باندې یو خوګه غونتی می ورو شو کو لدی جبرا شو کولا ټوله بتر خواله تا دور عمر دی باغ کی تیر کو تاله د خوږي او د ترخی پته نه لګیدلی باغبان لپته یې کنه چې دا بوټي خوګ دې دامه وخوګره نا اورته تا خو د خدمت نو کر کړې د ترخی او د خوږي خو مال نه وي په ټول عمر کې د امام ابو حنیفه رحمت الله علیه والے سے دا باغ میوه نه وسکه نو هغه سره زما عزت مند نکاح شو او دا غینه امام ابو حنیفه رحمت الله علیه کړ راضی د عمر ابن عبدالعزیز رحم الله بارک هم موریدری چې سره لوی ولی الله او بزرگ تیر شوی ځکه عرض می کتاب کتو نو د ټولې دنیا وخت کې خلیفہ پاتې شو اخر کې نو چې کله وفات شو نو یول زامنی او په میراث کې ولس دینار پاتې نو ای کی پینځه په کفن لګیدل دو روپو باندې قبر لځه واغستو نو چې پینځه تلر کې نو سره پاتې شو دا یولس دولس بچول پاتې شو او بچول سه پریخ نو بچی پریشان او نو بچو ته وی دو حالتونه دي ما بچو یا خو زما د وفات نه پس تاسو د دین مخالفه نو د الله او د رسول دشمنان نه عزت الله د رسول دشمنانو ته ځینې پرېږه پرېږه ته خبره باندې او یا به زما نه پس تاسو مؤمنان او نیکان یی نو هر مؤمن او نیکمل د الله دوست نه چې الله د دوست نه الله ستامر ګرې نو ټول خزانه دی تاسو سره عمر ابن عبدالعزیز څنګه پیدا شوه دا ورته حلال خورو اثرات عمر رضی الله تعالی عنہ الحافظ ابن کثیر بدایه او نهایه کې لیکلی د شپې ګرځېدو د مدینه په کوڅو کې نو د مور او د لور جنگ مور وای په دې شو د لګدې کې او باچو چې سپېسي پیوشي لور ورته وای تعالی پته نشي چې امیر المؤمنین منع کړی چې په شو کې مو بنا چوي نو مور ورته وای امیر المؤمنین دلته کې چتاو نو لور ورته وای کامیر المؤمنین نشه نو د امیر المؤمنین رب خوشته کنه دا خبره واوري دي کوڅه کې عمر فاروق ولاړ دی ځکه دا غم او فکر چې کچري چا یوش په نار تیر کنه پرځ د قیامت به جواب ورکو نو ساری راغ خپل بچی ته وای فلانه محله کې فلانه کور دی اولاد شال ته جنی دا او کاغذ چا په نکاح کې نی نو تداغه سره نکاح او کا الله باندې کمل صالح اولاد درک دا عمر فاروق رضی الله تعالی عنہ په کراماتو کې هغه بچی نکاح کړي داغه نکاح په سلسله کې عمر ابن عبدالعزیز رحم الله پیدا شو داغه نکاح په سلسله کې زما عزت مندو عمر ابن عبدالعزیز رحم الله پیدا شو د دې جن زما عزت مندو دا سمرا کابیرون نه چې الله رب العزت د دین کار اغسته نه زما تاسو ګورئ کنه علماء دیوبندونه الله سره کار واسطه قاسم نانوتوی رحمت الله علیه دا بانی دارلو به دیوبند کنه داغه نګوره دا زمون د مشایخ او د دوره تفسیر دا طریقه خوره شو دا له تبلیغ دا کار دا دارالعلوم دیوبند یو شاخ دا افغانستان جهاد نن میو کتاب کتو شیخ الهند رحمت الله علیه ووی دا قاسم نانوتی رحمت الله علیه چې ما رسول الله صلی الله علیه وسلم په خوب کې ولیدو نو د رسول الله صلی الله علیه وسلم سترګې مبارک افغانستان طرف ته عالم لیکلی چې دا خوب تعبیر سو کال پس وروته چې د خلفای راشدین په طرز او طریقه باندې الله حکومت قائم قاسم نانو تی رحمت اللہ علیہ وی اوزل پا سفر کی روانو زنانوی ورسر اخپلی بائیزت زنانوی نو لارا کی غلو ناس نو آغای زنانم لوٹلی سڑیم لوٹن نو قاسم نانو تی رحمت اللہ علیہ دغلو اغا مشر سر ملاو شوی زمائی و درخواست تے اغا ویسشن ویستا خواستیم ستا سو مقصد غلا سر ریکن نا ما سر بائیزت زنانا دی زبت یار سر آٹول کم بس داوالا نو نور تسکی اغوی بس امونگم دا مقصد دے زنانو لیوی ما وعدہ کلی چی صدر سرائی نو راکی جی غلو لے ورکو ای ټول کالی مالی لرکل غلو مشر لیواله کل خبر له سوچ کوي چې مخ کلال نو مولانا زنانو ته ویره مو خو چې سو غلو واغسل له خوراک سکاک بس تنظیمي نو زنانو ولې ما سره شتا وی تا سره څنګه وی وی ادم رسونا او پیسي ما پټی کړی وی وی ما خدای سره وعده کړی غلو سره دا خدای دا وادي مخالفت کې ضرورت استم شاب زر زر را کوا وی تاسو دین تکیر یې غیر واغسل حضور در پمن راغه غلو مشر بیا وی دا لا څنګه چل وی بیا څنګه راځ ویره تاسو سره ما وعده کړی او وعده کې خلاف راغې دا هغه زنانه سره پای دومره سره شول چې اټون غلی مریدان شول مولانا سره پاسې دل او دا هغه پلاسې ته وایست دا خلکو دغه تقوا وا دې پرېزګاری وا دا مولانا زکریا صاحب رحمت الله علیه بارک مو کتنی یو کتاب نه الله پیدا کړي اکابرین کی تقوا هیک د بزرگانو حال ذکر کړي د بزرگانو حال ذکر کړي مولانا زکریا رحمت الله علیه دوی وی ساتلې دا فضائل اعمال چې لیکلې نو کله چې مدرسې کتاب به مدرسې د پاره کتون نو مدرسې دی وبې بلګا او خپل کار به کولو نو خپل دی وبې بلګا څنګه په خبره باندې او تنخواه غستا نوی دا تنخوا با قدر ضرورتن تنخوا گره دا علماء امامان موزینین چلی دا پا اتفاق بانے جائز ایک وست میں راغ ندا با واپس کو نو تنخوا غستا غستا آخر کہ اللہ مال راو استو دا طول و کالون و حساب یو کو غی مدرسی لبیا واپس کر پیگئی پا خبر دا دی خلکو تقوا و آدار دی پرزگاری و دی ایمان نفس زمائی ذات مندو یادو ساتا چاچ خپل معاملات صحیح کل خپل معاملات صحیح کل معاملات صحیح کل نو مسئلہ سمیا رزمو استاد دے نغیو مثال پیش کوئی گورا دا زنانا او خیار زنانا چی شو دکم لوخی کے چاہی نو آغا خشوڑا کی بینور لنوی کی دی نو پائے کی آغا شو دک پراتی خوا او کلو کی خرابی نو شو دکی متی شرخ و پاغشتا تے خراب ہے قرآن او سنت زمائی ذات مندو دا اللہ دا طرف نیو نور دے خودی لبا لوخی صفا ساتے نو کاغا صفا لوخی او سینکی دا قرآن او سنت نو اللہ رب العزت نور او در رحمت او در ہدایت چینی بروانا ہے او کنا شے قیمتی دے خلوخ گندر ہے شے قیمتی دے قرآن و سنت خلوخ گندر ہے اللہ عزم گا استاس و معاملات دا دمائی عزت مندو دے شریعت دے اصول مطابق کی او 100% زندگی دے اللہ مگا استاس و قرآن و سنت را کی دا دمائی عزت مندو کوشش کوئی جیسے معاملہ او سلین دین کوئی نو خپل عالمان نو تفوس کوئی الحمدللہ دا ملک دا مدارس و دے فتورہ آوارا دے علماؤنا چل غدا لین دین کوم یاد ساتئی حلال کاروبار کے اللہ خیر و برکت چاہیے او حرام کاروبار سورج دخل کستر کی ولی فلانی لوگ ہو رہی خدا ذلت اور رسوائی اور شرمندگی کو اور طرح دن نہ کہی ذلت اور رسوائی اور شرمندگی زمائی عزت مند کو اور طرح دن نہ کہی اللہ یمگو تاسل صحیح ایمان صحیح توحید او قرآن و سنت بان زمائی عزت مند عمل را نصیب کی در شریف وائی بھائی اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مونگ تدامن کل توفیق راکی اللہ منگا تمام امت مسلمہ